ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องชีวิตแปลกๆของผู้หญิงสักคนหนึ่งชื่อคุณแดงครอบครัวคุณแดงเนี่ยมีพี่น้องอยู่7คนคุณแดงเป็นคนที่4แม่น่ะมีสามี2คนสามีคนก่อนนี้มีลูก1คนเป็นผู้ชายแล้วก็เลิกกันตั้งแต่ลูกจำความได้ต่อมาแม่เธอก็มีสามีใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกัน6คนคุณแดงนี่เป็นคนรักพ่อแม่พี่น้องมากแต่ว่าเธอไม่เคยได้รับความรักตอบแทนเลยถูกพี่ๆใช้งานอย่างหนักแล้วก็หาเรื่องตบตีบ่อยๆแต่ก็ทนมาตลอดพ่อแม่เนี่ยเป็นคนรักลูกไม่เท่ากันแปลกเชียวอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เธอน่ะทุกข์ใจมากต่อมาพอคุณแดงอายุได้16ปีแม่ก็เสียชีวิตลงสร้างความเสียใจให้กับเธอมากพอแม่เสียชีวิตได้ไม่ถึงปีพ่อเธอก็มีเมียใหม่เธอก็ได้รับความทุกข์ใจอย่างมากไหนจะทุกข์ใจเรื่องพี่แล้วก็ยังจะมาทุกข์ใจเรื่องพ่อมีเมียใหม่อีกเธอตัดสินใจตั้งแต่ยังไม่โตเป็นสาวว่าเธอจะต้องบวชอยากจะบวชแต่พ่อแล้วก็พี่ๆของเธอรู้นี่ก็ด่าว่าเธอต่างๆนานาเสร็จแล้วพอคุณแดงอายุได้18ปีก็บังคับให้คุณแดงแต่งงานแต่งกับคนที่เธอยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วถ้าหากไม่ยอมก็ถูกพี่ๆตบตีอย่างไม่เป็นธรรมคุณแดงก็ทุกข์ใจมากก็จำเป็นต้องแต่งทั้งที่ใจไม่รักเลยแต่เธอก็เป็นภรรยาที่ดีของสามีมาตลอดแต่งงานมาได้แค่3เดือนก็ต้องทุกข์ใจอย่างหนักเพราะปรากฏว่าสามีเนี่ยเป็นคนใจร้อนขี้โมโหแล้วก็ทะเลาะกับพ่อของเธอบ่อยสามีของเธอก็รบเร้าให้บอกพ่อให้บอกพ่อว่าขอไปอยู่ที่บ้านใหม่แต่ว่าพ่อไม่ยอมแล้วก็ยังบอกให้เลิกกับสามีด้วยแต่ถึงว่าคุณแดงจะไม่รักกับสามีมาก่อนแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาเธอก็กำลังจะมีลูกด้วยกันเธอก็เก็บความทุกข์นี้ไว้ในใจไม่เคยบอกให้สามีรู้เลยสามีก็ได้แต่พูดอ้อนวอนให้เธอขอพ่อไปอยู่บ้านใหม่โดยไม่รับรู้ว่าพ่อเนี่ยได้ยื่นคำขาดกับเธอแล้วว่าถ้ารักผัวให้ทิ้งพ่อถ้ารักพ่อให้ทิ้งผัวเธอก็ทุกข์ใจมากเพราะว่าทิ้งไม่ได้ทั้งสองฝ่ายหนึ่งก็พ่อผู้มีพระคุณฝ่ายหนึ่งก็คือพ่อของลูกที่กำลังจะเกิดมาดูโลกคุณแดงได้รับความทุกข์นั้นมาจนกระทั่งคลอดลูกระยะที่เธอคลอดลูกก็มีแม่เลี้ยงคอยดูแลพ่อเธอไม่มามองเลยซ้ำคุณแดงก็ทุกข์ใจมากที่ทั้งพ่อและสามีไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันเลยก็มีแต่แม่เลี้ยงน่ะที่คอยเอาใจแล้วก็ดูแลห่วงเธอเหมือนกับลูกจริงๆก็เป็นเรื่องแปลกพ่อจริงๆพี่จริงๆก็กลับไม่ค่อยดูแลแม่เลี้ยงซึ่งเคยมีแต่ชื่อเสียงว่าจะร้ายกับลูกเลี้ยงก็กลับเป็นคนดียังพอมีบุญกุศลอยู่บ้างมีหลายครั้งที่คุณแดงไม่สบายทำกับข้าวไม่ได้แม่เลี้ยงก็มาทำให้เสร็จแล้วพ่อก็มาด่าแม่เลี้ยงไม่ให้มาทำแทนแต่แม่เลี้ยงก็แสนจะดีแอบมาทำแทนอยู่บ่อยจนกระทั่งคุณแดงมีลูก2คนแต่แม่เลี้ยงไม่มีลูกก็เลยมารักหลานมากแล้วก็สงสารคุณแดงมากเลยต่อมาคุณแดงได้ออกบ้านใหม่มาอยู่ที่สวนนอกขณะที่คุณแดงออกมาอยู่บ้านใหม่นั้นไม่ค่อยสบายไม่สบายบ่อยต้องหาเงินมารักษาอาการป่วยของเธอมากจนสามีเริ่มเบื่ออย่างเห็นได้ชัดแล้วก็พูดให้เธอเสียใจอยู่เรื่อยต่อมาเธอมีลูก3คนพ่อเธอก็เสียชีวิตลงทีนี้คุณแดงหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครสามีก็พึ่งไม่ได้จะหันหน้าไปพึ่งพี่ๆก็เท่านั้นเธอป่วยมานานถึง3ปีรักษาที่ไหนก็ไม่หายยังดีที่ยังมีแม่เลี้ยงอีกคนที่คอยดูแลลูกของเธอเวลาเธอป่วยเธอเริ่มป่วยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531แล้วก็อธิษฐานว่าถ้ายังมีบุญจะอยู่ดูแลลูกก็ขอให้เธอได้เจอหมอดีๆมารักษาด้วยเสร็จแล้วคืนนั้นเธอฝันเห็นคนแก่ๆมาบอกให้เธอไปบวชแล้วจะหายป่วยเธอก็มาปรึกษากับสามีแล้วก็ญาติพี่น้องญาติพี่น้องทุกคนก็เห็นดีด้วยแต่สามีไม่ยอมเธอก็ขอกับสามีหลายครั้งสามีก็ไม่ยอม ต่อมาเธอก็ฝันอีกว่าคนแก่นะบอกให้รีบไปบวชเหลือเวลาอยู่3วันถ้าไม่เชื่อจะเสียใจเธอก็ขอสามีอีกสามีเธอก็ไม่ยอมอยู่ดีในที่สุดวันสุดท้ายก็มาถึงวันที่3ตามที่คนแก่บอกว่าวันนั้นเธอนอนตั้งแต่หัวค่ำจนเที่ยงของวันใหม่เธอก็ไม่ยอมตื่นสามีเธอก็ไม่ไปดูพอดีคุณวิไลที่เล่าเรื่องนี้ขึ้นไปดูเห็นเธอนอนนิ่งอยู่ก็เลยเรียกดูพอได้ยินเสียงเธอก็ลุกพรวดขึ้นในมือถือมีดในตาขวางตัวแข็งทื่อเลยพอคุณวิไลเห็นอย่างนั้นก็ไปบอกชาวบ้านชาวบ้านก็มาดูเธอก็วิ่งไล่ฟันชาวบ้านจนแตกตื่นไปทั้งบ้านไม่มีใครกล้าเข้าจับเธอเลยแดงเป็นอยู่นานถึง4โมงก็หมดสติไปอีกจะเรียกยังไงก็ไม่ฟื้นพอถึง6โมงเย็นก็ฟื้นแล้วลุกพรวดขึ้นเหมือนเดิมในตาขวางเดินไปเก็บท่อนไม้แล้วก็เอาไปขว้างผู้คนบางคนก็ถูกบางคนก็หลบทันชาวบ้านก็พากันจับแต่ก็จับไม่อยู่เพราะว่าเธอมีกำลังมากอย่างกำลังช้างสารอะไรอย่างนั้นนะชาวบ้านก็ลงความเห็นว่าเธอเป็นบ้าก็เลยพาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชจังหวัดขอนแก่นไปรักษาอยู่เดือนหนึ่งก็หายแล้วก็กลับมาบ้านพอมาถึงบ้านก็เป็นอีกก็เลยพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีรักษาอยู่ไม่ถึงเดือนเธอก็กลับมาเธอกลับมาคราวนี้เหมือนกับคนไม่ได้เป็นอะไรเลยเธอยังบอกอีกว่าไม่ไปรักษาอีกแล้วล่ะเพราะว่าถูกเขาตีแล้วก็เป็นความจริงตัวเธอเขียวช้ำไปหมดเธอมาอยู่บ้านไม่ถึง2วันก็เป็นอีกคราวนี้หมดสติไปเลยทำยังไงก็ไม่ฟื้นสามีก็เลยบอกว่าถ้าฟื้นจะให้ไปบวชเธอก็ฟื้นก็เลยให้เธอไปบวชคุณแดงไปบวชอยู่ที่วัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่3เดือนก็สึกออกมาเพราะว่าเธอยังมีภาระจะต้องดูแลลูกและสามีคุณแดงบอกว่าระยะที่บวชอยู่นั้นเธอมีความสุขมากไม่มีสิ่งใดจะสงบเท่ากับธรรมสมาธิทุกวันนี้เธอยังทำงานได้แต่ว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ไม่ขาดก็คือทำบุญนั่งสมาธิชีวิตเธอในขณะนี้เธอบอกว่าเธอมีความสุขแล้วล่ะนะครับเพราะว่าได้พบกับสิ่งที่เธอปรารถนาสิ่งที่เธอต้องการมาตั้งแต่ยังเด็กๆก็คือเรื่องของธรรมะนี่แหละครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยาท่านผู้ฟังคุณเกษมเนี่ยคนจังหวัดพะเยาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนโน้นมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยเกิดมีการฆ่ากันตายบ้านหลังนี้รู้ว่าครอบครัวนี้มีกันทั้งหมด8คนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอีก6คนลูกทั้ง6คนนี่ก็เป็นผู้ชายซะ3ผู้หญิง3แต่ละคนโตหมดแล้วพ่อบ้านอายุปาเข้าไปตั้ง58เนี่ยใกล้จะ60ก็ไปแล้วส่วนแม่บ้านก็อายุ52ตอนนั้นเรื่องมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าตาคนที่เป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวอายุก็เยอะแล้วนะแต่ว่าไม่หันหน้าเข้าวัดเข้าวาเลยนอกจากไม่เข้าวัดแล้วยังหันไปคบกับสุรายาเมาอยู่เป็นประจำเมาแอเมาแอนอยู่ไม่ได้ขาดทีนี้พอกินเมาเข้าไปแล้วก็หลงคิดว่าตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่เอะอะโวยวายลั่นบ้านลั่นช่องกลิ่นเหล้าอีกคลุ้งไปหมดแม้กระทั่งวงเหล้าตั้งวงกับพวกพ้องคอสุราด้วยกันนั่งกินกับพวกอยู่ก็เผยความกักขระออกมาจนพวกพ้องน้องพี่ขี้เมาด้วยกันต่างก็เบื่อหน่ายสายหน้าไปตามๆกันไอ้ตาคนนี้วันนั้นวันที่เกิดเหตุร้ายแรงนี่เขาออกจากบ้านไปตอนสายๆเข้าไปในเมืองไม่มีใครในบ้านรู้ว่าเขาไปทำอะไรมาแต่เขากลับมาตอนบ่าย3โมงเย็นพอกลับมาแล้วก็ไม่บอกให้ใครรู้คนในบ้านก็เห็นเขานั่งคอตกอยู่ที่ระเบียงหลังบ้านเมียมองไปแวบหนึ่งก็เห็นว่าเอ๊ะแท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้นั่งคอตกหัวห้อยแต่จริงๆหัวเขาหายไปแวบหนึ่งพอเมียเห็นแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดหรือว่าเขาก้มหัวลงต่ำไปมากจนมองไม่เห็นหัวก็ไม่รู้เขานั่งจมอยู่ตรงนั้นนานเป็นชั่วโมงโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาเป็นอะไรไปแต่ว่าคนก็ไม่สนใจว่าเขาเมาอยู่เป็นประจำมาแบบนั้นพอเย็นตะวันอ่อนแสงก็เดินออกไปจากบ้านก็เดากันได้ว่าเขาต้องไปกินเหล้าแน่นอนกินเหล้าต่อแล้วก็จริงซะด้วยกลับมาตอนค่ำเนี่ยเดินเซ่แสดไม่ตรงทาง ขึ้นมาบนบ้านลูกเมียกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่เห็นกันแล้วว่าเขากลับมาแต่ไม่มีใครพูดอะไรกับเขาแม้แต่คนเดียวนั่นก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยแสนที่จะเบื่อหน่ายในพฤติกรรมของเขาเนี่ยเมื่อไม่มีใครพูดด้วยเขาก็ก้าวเซมายืนจ้องดูพวกลูกเมียมายืนค้ำหัวอยู่มองตาขวางอย่างไม่พอใจเสร็จแล้วก็ตั้งต้นบ่นว่าด่าสาเสียเทเสียหาว่าดูทีวีกันจังดูทำไมดูให้มันเกิดอะไรขึ้นมาดูยังไงมันก็ยังโง่กันเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละเขาก็ใช้คำหยาบคล้ายๆด่าเมียด่าลูกอีนั่นไอ้นี่อะไรต่างๆนานาเขาก็ด่าหยาบอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำแล้วนอกจากนั้นเขาก็ลงมือลงไม้กับเมียกับลูกด้วยนะทั้งที่ไม่มีสาเหตุอะไรให้ต้องโมโหอะไรนะเพราะว่าลูกๆคนนี้สายดีกันทุกคนนะเมียก็เป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาอะไรมากนักแล้วก็กลัวเขามากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอไม่มีใครตอบเขาเนี่ยเขาก็ตรงก็ไปเตะฉาดเขาที่สีข้างเมียลูกๆห้ามก็ถีบลูกๆออกไปคว้ามีดถางป่ามาไล่ฟันลูกเมียจนแตกหนีวิ่งลงบันไดเข้าสวนไปเขาก็ด่าอย่างบ้าคลั่งตะโกนโวกเวกก็ตรงเข้าฟันตู้ใส่ของกระจกแตกพังเสียหายข้าวของถ้วยโถโอชามที่เมียเก็บรักษาไว้แตกเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็ยังไม่หยุดนะหันไปฟันหน้าต่างจนสะบั้นไปหมดโอ่งน้ำมันก็ฟันจนแตกน้ำไหลนองหลังจากนั้นก็ลงบันไดไปตามหาลูกเมียตะโกนเรียกเปล่าให้กลับมาให้ข้าเสียดีๆว่างั้นพอเขาเดินไปทางสวนที่ลูกเมียเขาไปแอบซ่อนตัวกันอยู่ก็มีเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นนัดหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เงียบเสียงไปในความมืดลูกเมียย้อนกลับมาดูก็เห็นเขากลายเป็นผีไปแล้วนอนเหยียดยาวเลือดนองเนี่ยโดนยิงที่หน้าอกพรุนไปทั้งตัวเพราะว่าปืนที่ยิงเป็นปืนลูกซองตายคาที่เลยตำรวจมาก็หามือปืนไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้เห็นกันเลยแต่ตำรวจเขาสังเกตเห็นว่าลูกเมียไม่ได้เสียอกเสียใจร้องไห้กันแม้แต่คนเดียวเขาก็ถามว่ามันเป็นเพราะอะไรลูกเมียเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีความประพฤติน่ารังเกียจยังไงตำรวจสอบสวนก็ไม่พบความขัดแย้งกับคนอื่นนอกบ้านก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าคนในบ้านนั่นแหละที่เป็นมือสังหารเสียเองปืนกระบอกที่ยิงก็ตามหาไม่เจอแล้วบ้านนี้ก็ไม่มีใครสักคนที่มีปืนมันก็มืด8ด้านอยู่เหมือนกันยังหาคนฆ่าไม่ได้แต่หลังจากเผาศพไป7วันที่บ้านก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนั่นก็คือคืนนึงที่บ้านกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่มีเสียงหมาหอนพอหันไปมองก็เห็นร่างเขาเดินขึ้นบันไดมาเห็นเดินเซเซพอเห็นก็ตกใจกันมากไม่ได้เห็นคนเดียวแต่ว่าเห็นกันหลายคนแต่ว่าแวบเดียวก็หายไปต่อมาก็เลยไม่กล้าเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ค่ำลงต้องปิดแต่ก็ไม่วายเกิดเรื่องแปลกๆมีเสียงเคาะกุกกุกพอไปเปิดก็ไม่เห็นมีใครสักคนแต่ได้กลิ่นเหล้ากลิ่นเหม็นเน่าซากศพคลุ้งเต็มบ้านเลยสร้างความหวาดผวาอย่างหนักถึงกับไม่กล้าปิดไฟนอนเลยคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าคนตายมันยังไม่รู้ตัวว่าตายก็แนะนำให้ไปจุดธูปบอกให้ดวงวิญญาณนั้นรู้ว่าเขาตายแล้วเมียเขาก็เลยทำตามก็เลยทำให้วิญญาณนั้นเงียบหายไปนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเป็นเรื่องจริงๆครับที่เกิดขึ้นที่พะเยาครับคุณเกษมเป็นคนเล่าให้ฟังลุงโสมนี่แกอายุมากแล้วอายุปาเขาไปตั้ง 7-80 แล้วตอนที่แกเล่าเรื่องนี้หน้าหนาวใกล้จะหมดละกลางวันร้อนกลางคืนหนาวตอนเช้ามืดนี่ก็มีคนเขาพูดกันว่าปีนี้คงจะแล้งมากก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าลุงโสมนี่อายุมากแล้วผ่านหนาวผ่านร้อนมาไม่ใช่น้อยก็บอกว่าสมัยนี้มันเอาแน่ไม่ได้โลกมันผันแปรหน้าหนาวฝนก็ตกจากบางวันนี่มี3ฤดูเลยทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนแต่ที่แน่ๆไม่ว่ามันจะกี่ฤดูก็แล้วแต่เราก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามมีชีวิตอยู่ให้ได้ก็แล้วกันแกบอกว่านึกถึงเรื่องนึงขึ้นมาได้เมื่อปีกลายนี้เองปลายฤดูฝนมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านตะหมิงบ้านตะหมิงเนี่ยคนเยอะลูกหลานเต็มบ้านแต่ยังว่านั่นแหละพูดไปก็เหมือนนินทาว่าร้ายเพื่อนบ้านแต่แกก็อยากจะเล่าแกก็บอกว่าไม่ว่าลูกว่าหลานของตะหมิงแต่ละคนไม่ค่อยเอางานเอาการครอบครัวก็มีแต่ยากจนมีลูกชายคนหนึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอีกคนก็ลูกสาวคนเล็กเข็นรถขายไก่ย่างส้มตำอยู่ในหมู่บ้านข้างๆบ้านไม้หลังใหญ่ที่เก่าโทรมของตะหมิงแถบทางใต้เนี่ยมีที่ว่างอยู่หลายวาแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักพริกกระเพราอะไรไม่ได้ปลูกเอาไว้กินปล่อยหญ้าขึ้นรกเนี่ย ยิ่งหน้าฝนยิ่งรกใหญ่วันหนึ่งตาหมิงก็ใช้หลานชายที่ชื่อหม่องให้เอามีดไปถางป่าตรงนั้นมันรกเหลือเกินงูเหลือมงูหลามมันจะมาแอบอยู่นะเจ้าหม่องหลานชายก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยตาปล่อยมันไปเถอะผมไม่ได้ไปนอนตรงนั้นนี่นะมันขี้เกียจนะเจ้าหม่องในอายุ16ปีไม่เรียนหนังสือเงินก็ไม่มีขี้เกียจก็ขี้เกียจเนื้อตัวใหญ่ล่ำสันผิวดำคล้ำเหมือนตาหมิงนะพูดเสียงดังพวกเด็กๆแถวบ้านนะเกรงใจเพราะเป็นคนเอาเรื่องชกต่อยกับเพื่อนอยู่บ่อยๆเองจะถางหรือไม่ถางล่ะไอ้หม่องพอตาหมิงพูดอย่างนี้ไอ้หม่องก็ต้องถือมีดไปถางป่าหญ้าเดินบ่นไปด้วยว่าคนอื่นก็ไม่ใช่คนตั้งเยอะตั้งแยะมาใช้มันคนเดียวมันกลัวตาหมิงเพราะว่าถ้าตาหมิงนี่แกทำโมโหนี่แกไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเนี่ยต้นหญ้าต้นอะไรก็โดนฟันราบคาบตาหมิงก็นั่งดูแล้วก็บอกให้มันขนหญ้านั้นไปกองรวมกันจะได้เอาไฟเผาหลานก็หงุดหงิดยืนเหงื่อตกบอกตาบอกไม่ต้องไปเผาหรอกตาปล่อยมันไว้ก็ได้เดี๋ยวมันก็แห้งไปเองแต่ตาหมิงเนี่ยอยากจะให้เอากองรวมกันแล้วจุดไฟเผาหลานก็ขัดไม่ได้หอบหญ้าหอบซากต้นไม้เล็กๆ เนี่ยเอาไปกองสุมที่จอมปลวกโปะลงไปบนจอมปลวกเลยทีเดียวตาหมิงไม่เห็นเพราะสั่งแล้วแกก็ไปหลังจากนั้นมันก็เอาไม้ขีดมาจุดไฟเผาควันขโมงวันต่อมาเท่านั้นน่ะมันก็เกิดร้อนเนื้อร้อนตัววูบวาบเหมือนกับโดนไฟเผากระโดดลงไปในน้ำพอขึ้นมาก็ร้อนอีกเนื้อตัวก็แดงเหมือนกับโดนไฟร้อนพอตอนเย็นใกล้ค่ำทนไม่ไหวจะเอามีดเชือดคอตัวเองหนีความทรมานว่ามันร้อนเหลือเกินต้องช่วยกันห้ามแล้วหามไปโรงพยาบาลให้หมอดูหมอก็ตรวจดูก็ว่าไม่เห็นมีอะไรแต่ก็ให้นอนพักรอดูอาการทั้งคืนเลยมันร้อนร้องลั่นคนไข้อื่นก็หนวกหูหมอก็เลยต้องให้ยานอนหลับก็สงบไปพอตื่นขึ้นมาก็ร้องว่าผีหลอกผีหลอกกลัวผีว่างั้นแล้วก็ลุกพรวดพราดพรวดพราดวิ่งออกจากโรงพยาบาลตามจับมันก็ไม่ทันมันกระโดดลงไปในลำคลองใกล้โรงพยาบาลแล้วก็จมหายไปคนโดดตามลงไปสองสามคนช่วยคว้าตัวขึ้นมาได้ตำหมิงเห็นท่าไม่ดีอาการมันแปลกคงจะโดนผีเล่นงานเสร็จแล้ววันเดียวกันค่ำๆผีก็เข้าพ่อไอ้หม่องเนี่ยเมื่อวานเข้าลูกพอวันนี้เข้าพ่อชี้หน้าตาหมิงมึงใช่ให้หลานไปเผากูเสียงตะแก่ตะวาดตาหมิงตกใจรีบยกมือไหว้ประหลกประหลกเผาอะไรก็เผากูอ่ะเผาที่ไหนอ่ะก็จอมปลวกนั่นไงชี้มือไปทางที่เจ้าหม่องมันถางหญ้าตาหมิงก็นึกออกโอ้ยผีตะแก่นะคงจะอยู่ที่จอมปลวกนั่นแหละรีบก้มลงกราบขอขมาจนกระทั่งผีออกไปจากร่างลูกเขยตาหมิงเอาตัวหลานชายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ให้ขอขมาจอมปลวกปรากฏว่าเจ้าหม่องก็ทำตามแล้วก็หายร้อนเนื้อร้อนตัวเป็นปลิดทิ้งอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังคุยกันเรื่องผีเรื่องสางกันนิดนึงนะครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าหลานเนี่ยพาไปหาหมอจับเส้นเพราะว่าปวดขามากคนไข้ไปนั่งรอกันเต็มตั้งแต่เช้าหมอคนนี้เก่งเรื่องนวดเรื่องจับเส้นระหว่างนั่งรอก็ไปเจอยายคนหนึ่งแกอายุราวๆสัก70แล้วแกก็นั่งเฉยคงจะไม่ใช่คนช่างพูดหรือว่าแกปวดแกไม่รู้นั่งอยู่ใกล้ๆกันก็เลยชวนแกคุยแกก็บอกว่ามาหาหมอ2หนแล้วปวดหลังมากจับเส้นแล้วดีขึ้นก็เลยมาอีกแกเล่าว่าสมัยก่อนทั้งแกทั้งผัวนี่ทำงานหนักเพราะว่ามีลูกหญิงลูกชายหลายคนทำงานกันหลายที่ย้ายไปเรื่อยไม่ว่าทางเหนือทางใต้แกก็ถามคุณสุดาว่าเกิดมาอายุปูนนี่เคยโดนผีหลอกบ้างหรือเปล่าคุณสุดาก็บอกว่าโดนหลายหนแล้วแล้วก็เล่าให้แกฟังสั้นๆแกก็บอกว่าตัวแกเองก็เคยโดนมาหนหนึ่งการที่ต้องย้ายไปทำงานหลายที่ไปที่ไหนก็ต้องหาบ้านเช่าอยู่เนี่ยทำให้แกเจอดีช่วงนั้นย้ายไปทำงานทางเหนือจังหวัดเชียงรายไปกัน3ครอบครัวทั้งหมด6คนลงรถบ่าย3โมงเย็นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพอแกเห็นบ้านหลังนั้นปุ๊บก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีที่ว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่บ้านมันเก่าสุดโทรมไอ้เก่านะมันเก่าอยู่แล้วเป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องต้นไม้ครึ้มอยู่รอบบ้านเงียบวังเวง